Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kitvayı o, vitris mesame muhulze, sadats konutis lotsvebs kitkulubt, muslimmatu es lotsvebi aritsis zepirat, anu is lotsvebi rats kadmatsemulia sunnetchi, da rasats kitkulubda şuam alalihi salatu ve selami, da mis sahabebi, estu zepirat aritsis, თვითონ არის დამწყები ახალი და ყველა სურეები, ყველა ლოცვები არის ის ზებირად, რაც ნამაზისთვის არის საჭირო. მან როგორ უნდა მოიქცეს ამ შემთხვევაში და მის ნაცვლად სანამ ამ ლოცვებს დაიზებირებდეს, რა უნდა იკითხოსო. უპირველეს ყოვლისა მინდა აღნიშნო, რომ ყუნუთის ლოცვების წაკითხვა ვიტრის მესამე მუხლზე İmam Abu Hanifas mihedvit esaris vacibi. Xolo İmam Ebu Yusuf isa da Muhammedis mihedvit esaris sunneti. Mat şemtxevashi vins es lutsvebi zepirad aritsian minimum samjel ya rab itqvian an amis magivrat Allahumma gfirli Allahümme gafirli, Allahümme gafirli, samcer ikitxaven. Samcer zarmut kvamen, amsit kvabs, ratsnişnavs, xmerto mapatiye. Xolo, amatze uketesi, rats arts tu iser tulia, da xşir şemtxevashi damzqebma, lotsvis damzqebebma, itsian xolme zepirad, es aris Baqara suras, Oras meerte ayati, sadats motsemulia samagal, chventvis samagalito lotsva. Rabbena atina fid dunya hasaneten ve fil ahireti hasaneten ve qina azaben nar. Anu, ey chveno gamcheno, mogvetsi am kveqnadat sikete, da im kveqnadat sikete, da chven dagvipare, tsetsxlis sasjelisgano. Am ayats tu tsaikitkhaws. Esets sakmarisi ikneba inshallah taala.